إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بندرا بشكل يتدى لجول لنلا صلى الله عليه وآله وسلم ايدو وني جاوتي من هاجون كونغورم النبي جو صحابه بمكو عليه الصلاه والسلام صحابه رضوان الله عليهم انغاني كم بيادو صحابه او كم غوندنو انلا صلى الله عليه وسلم فول ولود الدين اي جاوتي ده كو فور هاجون كدي يم غاندا سيفتورا غونم هاندا كو بوري هيودي لنيول هي ناتي اندودي بيادو غوندنو بي النبي جو سنا هي سيد da tay ko andaye sahabaabe juude yimbe ko seeda kadi andube be kadi ko seeda illa aqallal qalil anani hebe gonnam meeda nandi ganda ni fi akuji mabbe haybat hande gonnam yimbe ko kilni ko kilni hande gonnam kolladen ko acteruji goddi kolladen ha joni ganda ko fi akuji wobbe e ko yimbe wobbe monina e jese min gonnam bangal pijirluje bangal gede goddi kono annabi yu sahabaabe ngurdam sahabaabe dum famditi gandudum sona seeda ko honno beedo sahabaabe kambe biite ha joni kanzul iman kambe gonno ganda sollateebe joomiraado subhanahu wa ta'ala be alla subidu men yo gonde nelaado makko alayhi salatu wassalam kambe kenno shaggal annabi yu to yabbiti fo be jabba waata dawbi haadi be nangi sunna makko be dewindi ha joni ganda fiya ko makko daw rutti aduna he kadi ganda rutti e joomi o kadi be kontini diina o ha yottido yottido beedo sanga sahaba men famdu diina l'islam to yottaki nokku e der aduna he eyo kambe beedo kambe ngoni ganda yimbe mojjube annabi yusu wi ganda alla subima beedo khairul quruni qarni allahu la sawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal o mbawa fodde beedo sahaba be wondunobe annabi yusu sirtade fatu makka ta wadde hadiyin islam hebde dole kala ko neddo waadi rukkudo hande aduna o fu kanga wattama kanga kaajum wattama kanga sakima yottata kambe ko be gonno e mun ko wonno sa naadi dinel islam ko rukkudo ji am daande mun e kambe be don sahabaabe kambe gonni exemplaire timmudo kambe ngeggi waayo konan tan qur'an e hadiseje fu kambe kala ni men anani kala mo jiida juuldo do leede go namna haani do anade be ngadi won mojjere mabbe yottimaama kambe annabi yo sallallahu alayhi wa sallam e beedo sahabaabe e dum wadde beedo sahabaabe kadi ha dañ ha joni hen goto kadi mo cubiden hande ha joni kalen sahabaabe no bay hewde ni hakki ujunnaaje no foti ganda annabi yo sallallahu alayhi wa sallam le yaltata aduna de sahabaabe yibe mbey afi pere ko famdi fuka woni ujunnaaje temedere e ko fawi joni non beedo sahabaabe dum woni ganda ha joni yimɓe ne kani andude ɓe tigui surtout hooreɓe nan hen dadiɓe ha heewi anduɓe nan hen tinniɓe ne hen pour ha gona exemplaire wonande sukaɓe men gonna ɓe mbasa haalnede acteur uji heefere walla ɓe mbatte hollede ganda hande jeeya sukaɓe fonan ɓami coiffeur ji gonnam ko wiyete jeur uji walla acteur uji cinéma ji walla ko nande ɗen gueɗe anani ɗum woni mbatten hakkillaji ha joni ko haalete ewo ganda e sahabaɓe jeeya yimɓe heewɓe ɓuuri andu tan ko nawi hoola ardiɓe ɓe ɗum woni Aboubacary Oumar Khulafa ur Rachidoun woɓɓe hay ɓen ganda ala ko ganne gurna meje ɓen hay batte eyyi ɗum woni on sahaba hande gonɗo o seere men mbiyeteɗo Soumamatoubnou Assal walla woɓɓe mbiya Soumamatoubnou Ousaline anani oɗo ganda ko goto e sahabaɓe annabiyo sallallahu alayhi wa sallam no natir dine l' islam ni kadi koye kawnide Allah kadi jeeya par ce que kanko wonano makkanajo o wonano madinanajo kadi koye lamɓe on saaha e diwanuji ganda ko wiyete diwanuji arabeɓe on saaha kanko Soumamato Ibnu Assaline oɗo walla woɓɓe mbiya Soumamatoubnou Ousaline eɗen gandi fergo nde yarete duuɓi jeegom nde annabiyo sallallahu alayhi wa sallam kanko wonno addi ko sankidde ko wiyete dawa ko o windi lettre uji yo annabijo yaaha waajo yaaha wuuro e wuuro yaaha e leege yaaha e guure yaaha e nokkuji ha wat winda lettre uji yo jaah no wayi himmirande dawa o yo yimɓe paam diine Allah yo yimɓe paam diine l'islam o hande wiyaɓe lumtiɓe ganda nelaɗal wiya ko anduɓe tawi an gando ala fo haajuma fof ala a meeɗa yaade kirnol pour wallude hen diine Allah yo diine Allah o yo waɗe dani ala anne gummiɗa fof ko hoorema umminma ko noddude yimɓe fewde hoorema gaari gaddi aɗa andi an ka e lomtaki annabi annabi wiyanno ko yimɓe yo gar ndewa Allah jomiraɗo yoman ahsanu qawlan mimman daa ilallah ala ɓurɗo moƴƴude konngol ɓurɗo moƴƴude gollal ɓurɗo moƴƴude meccal ha fote mbiɗo gaari ndewen Allah noddude yimɓe fewde rewde Allah anani wa amila salihan wa qala innani min al muslimin annabiyo sallallahu alayhi wa sallam gonna winda leteruji leteruji hakke jeetaɗo windi gonna hitande fergono yaare duuɓi jeegom o windi hen e lamɓe fewde lamɓe arabeɓe ne hen kadi ajamiyankoɓe ɓe gona kadi ne hen fo wonɓe seraji diwan he wonde pour ha joni mo nodda ɓe fewde diine l'islam e rewde Allah goto ina jeeyaɓe o windi lettre uji ɓe gorko ne wiya Soumamatoubnou Ousaline o ko hanafiyanke eyyi Soumamatou oɗone ko lamɗo on saaha e lamɓe joguiɓe ganduɗa teddugal no fewi joguiɓe sembe nder ha joni ganduɗa diwan ganduɗa ko wiyete arabe ɗeɗeɗe arabeɓe he saanga jahiliya kadi ko neɗɗo mawɗo kadi wonno e banu hanifata enɓe kadi ko yimɓe labtuɓe nder ha joni leƴƴi arabeɓe kanko Soumamatou o kadi awo ganduɗa ko lamɗo ganduɗa joguinoɗo sembe no fewi so haali hunde ko wi koko ɗum tan waɗete hay goto suusa luttudema suusa salade haala makko kono le lettere annabijo are Soumamatou o lettere annabijo o waɗi ɗum minimisé o famɗini lettere o jataki ɗum ni o guurni nani ko wiyete mawni kinare makko e laamu makko e haranduru makko wurtimo ha joni on saaha e gornade noppi makko ɗi o faaniɗi e lewo nanani pawnanɗa ko haajako an samai dawati lhaq lettere ko annabijo haali hen wi hen ko waymun hay batte ni summa innahu rakibahu cheytanu eyyi bone o haaɗani ɗon kadi cheyɗani kadi loowi mo joɓimo wonde yo yaani o waroyo annabijo foftina yimɓe fa agrahu bi qatli rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam o waadi dawati par ce que on saaha mo jogui sembe mum e doole mum ɗum o miijoto o yaaha diine l'islam o haanna ɗum ɗo fa daaba yatahayyanu lfuras lilqadai ala nabi wone wadde ɗum préparé noon no yaaha no kanko omo wawi ittude ɗon nelaɗo Allah diine on haala ɗo anani hatta asaba minhu ghirra ɗum woni ko fewji kanko gonnam ɗum o hinno wadde eyyi ha o ɗiɓi wadde hunde nde kono noon goto e bawira e makko sawndiɓe on wimo ala de acci oɗo a wawana ɗum o a wawanta ɗum anani o woppi noon o acci palon o fa najjallahu jomira subhanahu wa taala koko dandata nelaɗo makko eyyi wona wiide tan ummima tan a waruyi annabijo ɓurɓe hewde peeje yahudiyankoɓe peeje mabɓe hay goɗo wuuro madina o meeɗi wiide annabijo yaar invitation ɓe pewni place moƴƴo ɓe joƴƴinimo hen ndeka hayre moltanani nan dow to sagataɓe ne jiima hayre he ɓe gandino ko so annabijo jooɗima ɗon ɓe mbirgina hayre nde yarani dow makko noƴƴamo jomiraɗo haalnimo nden hunde id hamma qawmun an yafsulu ileykum aydiyahum allah yi ciftore allah de moƴƴereji allah hayso yahudiyankoɓe pewji hunde less ay ko hondani kanko Soumamatou oɗo hayti wadde ko wino ko kono noon habde diine he kaw mo fellit sahabaɓe hewɓe kay yanino ganduɗa e nokkuji makko he leydi to laamino kal kam wonani saaba so ari toon kay hootata o waran ɗum tan warguji bonɗi. Ɗum waɗi annabio sallallah ah sallam waɗi ñawore to madina ɗo, wi kanko oɗon yo ƴiiƴa makko rufe so heɓama. Anani kanko oɗo ganda kanko oɗo sumama o hankadi ɓooyani caggal mum ummi noon omo yaha suudu kaaba, omo wangoyo to kaaba to, o yaha hirsanoyo sanameji ɗi, ɗum wonno wangogol maɓɓe hanki hanki. Soɓe garino ha joni ganda ha joyde e mbiyanno ko labbayka allahumma labbayka labbayka e la sharika la illa sharika na haw, mbi ganda Allah ala mo ndenduɗa dewal ngal sona ɓeeɗo dariɓe ɗo sera ma ɗo sera suudu kaaba ɗo. Hankadi sanameji hankadi galaɗeje laaseje guiteje puttini ɗum ɓe mbannoɗon ha heewi. Hankadi ha joni soɓe gari no hajjude ko noon ɓe mbiyanno, soɓe gari ɓe kirsanna ko toruji ɗi. Kanko oɗo sa sumama to oɗo ummi leydi makko wiyete ko yamama leydi kewndi sembe, hankadi omo hucci suudu kaaba to omo yaha ha joni omo hajjuya to suudu kaaba to omo wango toon ha kaaba he o hirsana sana miji dariɗi toon ɗi. Kanko sumama to ndeko ummimo omo yaha ndeko anda seraji madina o fof koko nanga annabi sallam sahaba e makko nana jirɗo hen no mbaɗa patrik bangeji foof. Kala kay moɓe cuwine nder seraji madina kay ɓe gacca dokkatamata kay nadde madina, e wonno kamɓe koɓe renɓe wuuro ngo bangeji foof. Sumamata yal nana ara goyo namna goyni tan ha naate pittol mabɓe, mbimo keɓes ɓe nanguimo hankadi kanko oɗo sumama yimɓeɓe wondunoɓe. O anda sahabaɓe annabijo ɓe ko enterrement jamma ñalo mbaala ko rewde Allah ñallata ko sikkirde heefereɓe hay goto hen mo jiiɗa hen fof no famɗi janowo hen ñanata ganduɗa hulata. Anani ɓe teɓɓi Usa sumamatoyal ngal ɗo ɓe nawimo, kamɓe ɓe ganda nimo ɓe nangui ɗo, ɓe ganda ko lamɗo, ɓe ganda ndeka groupe poisson wonɗo. Ɓe nawimo ha to madina, ɓe gaddimo to madina ɗo min siida annabijo ɗo, ɓe kaɓɓimo ɗon ha joni calɗi min siida he annabijo sallallahu alayhi wa sallam. Noon ɓe kalan ɗum won ganduɗa dahaɓe ɓe nangui annabijo ara noon yi kañum andimo, annabijo yimo tan andimo ko hawni ha may ko. Anna lamma kharaja annabiyu sallallahu alayhi wa sallam min almasjidi wa hamma bidukhuli fihi ra'a sumama marbutan bi sariya, o wi on haɓɓa ha wayno muccoru ni ga non haɓɓida e saldu. O wiyani sahabaɓe atadruna man akhasum, onon gandi mo daha ɗon ɗo one. Faqalu la ya rasulallah mina la Allah min ganda kay. Faqala hada sumamatu ibn usali, o ko sumamatu ibn usali inne nenon no mawni kono ɓe gandano kanko ɓe nangue ɗo. Annabi ji fa ahsinu asan e nangiremo tan moƴƴir, yani jolbine kaɓɓe makko ɗi mbaɗemo nukku ganduɗa ɓari ko lamɗo ko gardiɗo teddinemo, neɗɗo fo yo jippina place mum ñamminemo jarnemo. Annabi yo sallallahu alayhi wa sallam moƴƴe makko yamini saha yamiri sahabaɓe ko anna o ijma'u ma kana indakum min ta'amin wa ba'su bihi ila sumamata ibn usad, o ko annam ko lamɗo anda heege anda tampere ƴeewi ñamde moƴƴere nawanemo. Anani kanko to daha to caggal mum annabi jo no jogino ngeloɓe o wi jamiri o gelloɗi yo ɓiira kosam ɗam yo nawane suba kay kiiɗo to heewi. Anani ni wonirade makko yiidude annabijo sallallahu alayhi wa sallam. Joni noon ñeɗo yiidata e annabijo kanko sumama hankadi o adda hankadi ganda omo duwñina omo diwñina haw yetti annabijo sallallahu alayhi wa sallam. Annabijo noon yiiɗa wadde mo hay batte yiiɗi ko yo naata l'islam, ina andi so naate l' islam ganduɗa ko poñon fool kadi wonande diine o. Annabi wima ma inde ka ya sumama dañ ko kalɗa noon sumamade ko mbiɗa noon. O wi ya Muhammad, o wi indi ya Muhammad hayr, o wi ko jaam tan joguimo, o wi sa wari kam a wari joguiɗo ƴiiƴam ha heewi, a wari yeftotoɓe, a wari ganduɗa yimɓe kewɗo yimɓe. O wi sa yaafimami, o wi a yaafima neɗɗo gandanowoma moƴƴere mum mi wonta yejjitandema, e wi kala ganduɗa ko jiɗɗa kadi min waɗane. O wi dayi ko jawdi jiɗɗa haal ko mbiɗa foof mi rokkuma. Annabi yo sallallah alayhi wa sallam yoɓe nawtumo taw to prison to ha balɗe ɗi kadi artirimo kadi taw omo nawane ñamde makko yarde makko e teddugal makko foof namnitimo. Wi hay batte sona ko mbimami ko kay sa yaafima yaafima neɗɗo ganduɗa ganduɗo joguiɗo moƴƴere, sa wari kadi a wari joom ƴiiƴam ha timmi laabi tati ɗe annabi jo namni fof ko noon wiyata. Annabi yoɓe gaccirmo yooya kañum hay mbuɗo dartane makko hay batte yiiɗa e makko yooya ɓe gaccumo. To wino annabi ji kunta turidul ma la ataituka minhu matacha, so jawdi jiɗɗa mi rokkuma kala ko jiɗɗa. Annabi yo sallallah alayhi wa sallam wi adli ku sumamata gaccimo fakku wisaqahu waadalahu, ɓe gaccidi waji nan yaha. Kono yeehi woɗɗu yande o yeeha caggal madina o tawi toon jardin ngaji tamaro ɗi ganduɗa beeli ƴiiƴam ndiyam kewɗen toon beeli ndiyam heeɓi toon ɓufti ha laaɓi o arti madina o ari. ha hakkunde sahabaɓe ɗo o wi omo seedi dewteɗo ala sowna Allah, omo seedi Muhammadou gonnelaɗo Allah. Eyyi kanko sumamata nde o yalti gonne mo yii ha seraji Madina he, waɗi ha nokku ɓaɗiɗo Baqiya on, sa ganda ko nokku tamaroji kewɗe gonnoɗon, nde wendu mawdu ɗo wonnoɗon o juusi ɗon gueloɓo makko. Ko noon gonne mo ɓufti ha o laaɓi, caggal mum nangui lawol misiɗa o ruttiti, o yii ha o yetti hakkunde sahabaɓe. وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويمد سيدي ديوتير على صونا الله مد سيدي محمد كما شر الله ونلاد الله. وشي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي تدين من دو عري قال لنا ركت منك يو جورد يو أفلد يو تقرد أناني وي والله يا محمد النبي صلى الله عليه وسلم ko hanno mo naati diin l'islam, o wi tawi ko batte min kewani ma min kewa, tawi ko batte min jogaki jawdi aɗa ndi fo ma arte juuɗe amen. Yewtere makko e annabijo juuti tan o welti kay natugol makko diin l'islam, annabijo weltanimo o wi ya Muhammad wallahi ma kana ala dhahri al ardi wajhun abghadu ilayya min wajhik. O wi ehe ma Muhammad, o wi wallahi hay goto alano ɗo e dow leydi he kay mo ɓurnomi anji yiide yeeso mun kay e ahno yeeso fo alano leydi he, o gañmi ha foto e yeeso ma. وقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي. ويهنن ياسو ما قبرنا كم قال ياسو ونقوي دوليده. وي والله ما كان دين أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب الدين كله إلي. ويكال دين قلنا دوليده برنا ما أنجي دين ما أن محمد. ويهنن قلنم دين قد دا دين الله برنا كم هون فوف. وي والله ما كان بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. وي والله نكفو على نو دوليده ورنو ورنو من أنجي بات نغاندا نغودو ورو مدينة يسرب مبيانو بات فو نغاردا روكو. وي هن نغودو ورو نغودو ورو ورسنيم كم هوند فو كالسن بدو ونايدو أدوني هدو بولانكم شغل منو إلا قر كنت أصبت في أصحابك دما. وي قوان نوان صحابا إمام برنوم فما الذي توجبه علي قالو كميدا يوم يوب إدي مب مم يوب فو فهاك سمير جوغي مدى واوتي. النبي صلى الله عليه وسلم يوم لا تثريب عليك يا سمامة. هاي هون على ما نقوم بنو دان دين هون كيف راجل؟ ويا الإسلام فإن الإسلام يجوب ما قبله. سناتي دين الإسلام قلنا قالكم بنو دا. هنك دوم دون هنك ديا ديان. النبي جبل تدير ومؤجر وبشر بالخير الذي كتب الله له في إسلامه. قد جبل تدير مكاد يجت الله. ديدا مؤجر الله ده الله ورني مكان ونار بوله ودو دين الإسلام كان كودو سمامة. anani annabiyo sallallahu alaihi wasallam haalni muɗum o satti weltade sanne o seyino fewi fambasat asariru sumamata wa qala o wi wallahi la usibanna min almushrikina adaafa ma asabtu min ashabi. O wi wallahi mushrikina en mami yettinɓe worodde momi waɗi mabɓe ganduɗa ko boni hono ko mbannomi mbaɗannomi e juulɓe ko walla ɓura ɗo nden hunde. Wala ato anna nafsi wa sayfi wa maai fi nusratik, kala dariɗo yasomana haɓa e ma. O wi silamam ka e gawalam e wonduɓe am ɓe. O wi mami ganda mami haɓe mabɓe pour wallude dine Allah o nusrati dinillah. Summa qala ya rasulallah, o wi nalaɗo sallah ah sallam inna khaylaka akhadatni. O wi ay pucci ɓeɗo nanguɓe kam sahaba e madaɓe kamɓe, wa ana uridu lumra ko umra jinnomi yaade joni o ko jamirta kam, famada tara an afal. Faqala alayhi salatu wassalam imdi li adai umratik, ya waɗu umra ma kono noon e dow sharia Allah kamɓe somi jeyni ko la illa sharikan hawla ko an sa yi wono wi noon mbiyata ko labbayka la sharika laka labbayka inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Ɗum noon on suusana haalede to makka to. E kono sumamata oɗo ko jamuɗo o hulani hay batte oɗo makka naɓe ganduɗa omo andi hakkunde mabɓe no way kanko hulani ɓe ɗo makka naɓe. Kanko sumamata o mone yaha go nam omo hucci makka o yetti saraji makka he hankay tan gango yimɓe e wondiɗo e foye ɓe luut labbayk allahumma labbayk labbayka la sharika laka labbayk inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Jam makkana mbi ɗum ɗo ne to yuri men ɗum ɗo kay wonata kamɓe makkanaɓe hay goto wiyani fewnitoɗen goto fo dogani silama mum yaltine nder wone he goto fo safti silama mum e gawal mum. Fa kana awwal muslimin ala dhahi al ardi dakhala makka e mulabbi, kanko woni purami e naɗɗo makka ka ena natiri hen labbayk kanko oɗo sumamatu ganda ibnu asalol ibnu usalim. Samiat quraishum sawta talbiya, quraishankoɓe nani ganda kaɗo haala iɓeno hoto giwɗo holliɓeɗo ya فحبت مغضبة مزعورة كم فو بكفتي بمتني بلاوي وستلت السويف هنكر دون دون نجي هنكر كويتة غاوين جالتنا كويتة كافا جسلما جمبافا جالتنا مبلنا من أغمادها واتجهد نحو الصوت نجي بكتر لبايكو يوري بتو لتفتش بهذا الذي اقتحم عليها عرينها ابن جهة ابن جولو هاجون انغندو ابن باريو بيادو حالا بكادو حالا عربي دون بيانا نجيوا بها اند رورو مبيدو onsa qurashan ko bana kewi sambe anani adala fugo nay ko sanabe ilmina be do tan walamma aqbal qawmu ala sumama tarafa sawtuhu bit talbiya sumama de soni gurbal mabbe na rabbi dilu de labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulku la sharika lak wa huwa yanzur ilayhim bi kibriya kanko no muturo o monyaajo o mandara be ganda o jataati wonko be ngoni jonnon makka naaɓe gandi gandi ko su ko oɗo sumamada tan ɓe dartini ha joni ganduɗa gaawe mabɓe ɓalli ɗi maayi tan ɓe mbayno hankkadi ko annam ko wiyete ko na dam ɓe juhi famma fatan min fitiyani qourachin an yurdiya goto e sagataɓe noon hande sukaɓe toujours na jogui hen woɓɓe nan hen goto mabɓe ƴetti ganduɗa gawal mum wina fiyamo tan na samminamo makka naaɓe keñi nangue junggo makko fo ahadu ala yadayi wa qalu way hak mbiya boora mada anda oɗo bi anda kay sa yo wara on kay anda ata'ala man hada innahu sumamatu ibn usal malikul yamama odo ko sumamatu ibn usal won lamdo yamama anani bawdo wana abu zarri wala ibn mas'ud fi yatannini ala o yi wallahi makana be karin asabtumuhu bi su'in qada qawmuhu an al mira kala ganda juttindo odo bonande o mayi o wiyete jiggore ka gonta hebde ganda abdur umarade yamamatu daga makka naaɓe ñamde mabɓe ko ɓuuri hewde hengo toon iwrannoɓe to yamamata to ko amatuna juan ɓe mbara men heege enen foof anani caggal mum yimɓeɓe gare sumama sumamata on sa waya aduna heni ko wiyete garan pissan joguiɓe jawɗele kewɗe ko wiyete gawri kay ganduɗa e gueme koɓe ñamanno ko toon iwranno makka naaɓe kam ƴetti silamaji mabɓe mbatte wana aadu suyufa ala ahmadiha wa qalu ma bika ya sumama mbi sumamata nino ko woni ko heɓma ko dañma a sabauta anna lundima a woppi dina babiraɓe ma tarakta dina ko dina abaik faqala ma sabautu walakinni ittaba'tu khayra din o wi min kami lundaki min kay dewlima koko ɓuur moƴƴude dina rewde allah goto e rewidade muhammad ittaba'tu dina muhammadin summa arda fa yaqul o wi uksimu bi rabbi hada al bayt mi wondiri joom nduɗo suudu kaaba innahu la yaslu ilaykum ba'da audati ila al yamama habatan min qamhiha o wi mi wodiri joom nduɗo suudu somi hooti to yamama to gabbel gotel gueme he iwata tan aray mon min khayratiha hatta tattabi'u muhammadan an akhirikum sona somi nani onon fo naate dina l'islam toon kay woto jeeyi toon hankkadi on gonda heɓde toon hunde kanko usama kanko sumama kaɗo haala noon musiɓe no fewi ɓe kuli anani kanko wonno ganduɗa ha joni ko wiyete fawu makka naaɓe paabi mabɓe kanko wonno bembal kanko wonno ha joni kata kataji gaweji mabɓe fof toon iwateno ko ñamateno ko kanko sumamata o waɗi umra makko ha timmi itamaro sumamata bunu usain ala mara min qouraish heɓe daara mo tigi honono annabijo yami rirnono yo waɗi umra ni o waɗi ha gasi o hirsi ngollu gonnamo hirsani ganduɗa nde faye hirsude ko hirsanno koko inde allah hirsana ko allah wona sanameji hirsana o hooti ko annam to leydi makko to o yamir leydi ndi abbere wotere woto yaata ɓuurasiyankoɓe fasadau bi amri wastajabu lah so haalino nder leydi yama makko haali fof ko par lettre ɓe mbaɗi anani wa habasu khayrati man ahli makka makka naaɓe kay natti heɓde kay hunde kay ko iwata ganduɗa yamamata an hay hunde iwrataɓe toon toon no wonno keccul to wonno rimru toon wonno guese kala ko moƴƴu ko toon iwrannoɓe anani tan kay hoddiɓe ɓaadiɓe tan ka yamama ɗo ɗum darna nette akhada alhisaru alladhi fardahu sumamatu ala qourach hankkadi waɗi embargo e ɓuurasiyankoɓe hankkadi heddi ina satta e dow mabɓe ko wiyete prixji mabɓe fof mabdi hankkadi kala ko sodateno hankkadi mbuɗu wonti ganduɗa ha heewi anani fartafaat il asaru wa fachal jou heege ari hankkadi wa shadda alayhim alkarb ɓuurasiyankoɓe tampino fewi hatta khafu ala anfusihim wa abna'ihim ɓe kuli hankkadi e koye mabɓe hoto heege warde ɓe kamɓe e ɓiɓɓe mabɓe inna dhalika katabu ila rasulillah nden ɓe mbindi lettere fewde nelaɗo sallllahu alih wa sallam yaqulun mbi e muhammad inna ahdana bika annaka tasilu rrahima wa tahuddu ala dhalik amin gandi kay ko gadduda diino kay hawranani kono nan min bayruno maga ko ada jokka endam adi hirji nan no yimbe jokkere endam o yaha anta qarqalata arhamana leter mabbe nan joni anan taji endam meje de faqatal fal aba abi sayf awari yo gay babira be amana wardi dum ne silama dum woni hariji puddi di wadde di wa amatal abna abi juy be ron suka be nan dar jogir wardude be he o inna sumama tabna usal qarqada anna miratana wa adarra bina koy ngadda bi taru sumama tabnu usal aw taji ko wete jiggora men gabbel iuranta men tono hande anani min torli ma den hunde no fi min nyaagi ma ya windu mo letter yo accu ngadda ko wadi amen ko fa in raita an taktuba ilayhi an yab'atha ilayna bima nahtaju ilayhi faf'al annabi sallallahu alaihi wasallam ko na ko nabiyur rahma o windi letter fode sumama yo accu den no yo rukube ko rokkanno yani yo accu ben ngadda so ngari chora e ma fatalaqaha sumama to accitinde en hunde kamɓe noon tawa mbaɗi annabijo ambar go no foti to makka ɗo kañum ɓe nu hashim en fof ɓayri ɓen dokkani annabijo kayɓe layyi ɗum joni noon kamɓe joni ganda oɗo waɗiɓe ambar go ɓe noddi kadi nelaɗo allah allahu akbar ko wiyete ko gonnam moƴƴe moƴƴo e bonɗo gonta gotum tan kanko sumama tabnu usalin ko wondani gonnam koni o darani diine makko o reni ha joni ganduɗa ko wiyete ha joni diina makko o darani ɗum o wondirini annabiyo sallallahu alayhi wa sallam nde hato jini makko foof ha annabijo rutte jomum nde annabijo yitande rutte jomum woni kadi fitina mawɗo waɗi nattugol nelaɗo allah kadi yimɓe heɓe nan toon ɓe porano e diine ɓe foof kañum en cuuɗi hen laaɓe jalti goppi hen yahrujuna min dunillahi zourafat dente dente surtout hedde leydi makko to kay o wihdanano o kaaba musaylimatul kazab onne kamɓe gonduno leydi gotiri onne daare banu hanifa yo kañum ne ganduɗa kañum ko nelaɗo allah sumama to daari yeeso makko wiyani yimɓe makko ɓe oɗon gandi oɗo ko penowo iyakum wa hada al amra al muslim alladi la nura fi o yi oɗo ko haalata ko ganduɗo niɓɓere mere annore ala hen o ko penowo anani kanko fo iɗi darade yeeso musaylima haade ganduɗa aboubacre e sahabaɓe gaari kaɓe oɗo ha kanko hoore makko o yante hen haɓe mbari oɗo musaylumatal kazab eyyi kanko sumama to o wone wiide ganduɗa ha joni banu hanifa iyakum wa hada al amra ndentude oɗo kanko oɗo kanko musaylima taw nodditima ko nelaɗo allah ɗi mbi i nelaɗo allah de ɓunduno wonno to madina to ndu welano kon nde o haale mawre o tutti ewa tan ɓundu ndu welɓe gaari kanko nde ɓe gaddi mbi yo ar ɓundu nan ɗo ndu welano tutti han tan ndu ɓeydi wonde kaata ɓe gaddanimo neɗɗo no wondino e guite mum cella ne wiya annabijude safti tuttude e guite yimɓe tan ñawnoɗo jomum en celli hay witere hay yitere ɗaccitinoɗo ɗaccitinoma ari o watti hen joni noon ɓe gaddanimo guite mum ñawi o tutti hen on wumi kisoto kala ko mbino tan ko ɗamnino wonde ko wino ko nelaɗo tan yaata anani kanko oɗo ha joni ganda sumama oɗo o wiya bani hanifa innahu la yestamiu nabiyana fi waqtin wahid wiyaɓe wonata annabaɓe ɗiɗo tan ni ganduɗa o muhammadu nelaɗo sa allah sallama la nabiya bada inni ɓe arata caggal makko wala nabiya yushriku ma o wi innibe kadi rendeda e makko nelal ngal summa qara alayhim hamim eyyi sona ko jomiraɗo haalni men e nder qur'ana haala nabi allahi moussa e haruna o wi nelaɗo allah oɗo woni sakkete annabaɓe o janggi mabɓe hamim tanzilul kitabi min allahi l azizi l alim gonam omo janggo omo wajoɓe wajoriɓe ndeɗo simore surato ghafir hewɓe hen garte makko ko heddi ko ndewe ha joni musaylimatal kazab kañumne wine jogui toon ɓuranana haala ya defda hankkadi omo haala toon haala paabi en haala ganduɗa gueɗe jalniɗe tan kanko oɗo kala ko mbino yo addu cimoje makko jalniɗe ha joni ɗe gonti ko jalol e dow makko anani la charaba tamnaina walla lma a tukaddirina simore makko wodere wiyete ko faɓuru faɓuru ya faɓuru eyyi simore wotere nan toon wiyete ko ñiiwa nde o haali haala ñiiwa onno alam tara kayfa ari haali haala ñiiɓe kanko ne haali ñiiwa makko wina jogui ganduɗa junggal judgal hurɗo mum ɗawiɗe no feeje mawɗe kada o kada haali tan hankkadi haalaji tan ganduɗa picci paccaji ɓooli ɗum noon wawa darnede yeeso al qur'anil karim oɗo wiɓe tanzilu kitabi min allahi l azizi l alim eyyi oɗo ndeɗo deftere qur'ana jipporde mum ko ummorade e jomiraɗo woni lamɗo woni gando anani ko allah andi ɗum woni ɓurana ko gandal ɓurana ko gandal gandal kewgal woni hen tawi gandal kala ngal memata e nder aduna e andinane e nder qur'ana tawi ko gandal dow ko wiyete fada e weeyoji ɓurana haali ha gasi tawi ko gandal ko wiyete paɗa leydi ko wiyete al ahya nokkuji ganduɗa e dow leydi he biologie ɓurana haali ha gasi غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب قران كو يته غاند كو فوف حالي حالي بني ادم سا اندا هور ما الذي خلقكم من تراب الي دي اندي دو هانو تاجي مو هاند ما سي روجو غوني لي دي فوتا مي ندو دارتو به غاند يتو فو غاندي بني ادم تي كو لي دي ايبي الله يسو غاندا تو غيو دون فانا خلقناكم من تراب so ganda ko tagiradon alla yuma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun me tagirani jinne je himbe so ngar sana hande wami tawi on ganda to pesudon somma yi alla inna ila rabbika ruja'a to jome to nawtesda summa ila rabbikum turja'un qul ya tawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum malaika ma yadama jittirmo goto goto ko non ko kanko bak kanko wakila e laje mon he kanko ha joni ittara fittali mun di nuttu don to jomiraado summa ila rabbikum turja'un gonnam sa nawta ma nokkudum yanda ya ada sali andude ko hunde hulbinin tayinona yiiton a gomdini allah allah ko ghafiriz zambi ko gal allah woni jafato do bakkat wa qabilit tawbi kal ko bawda wadde sa tubi allah yimi yafi mi jabanima kono sa sali ma den hunde lefte allah kay nandana e hunde sharidul iqab kanko woni zi tawlu ko allah woni jom nemaaji la ilaha illa hu de wetere ala sona allah goto ilayhil masir anani ko feede jomiraado woni janje woni battane suratu ghafir sa jeewi aya garno ha tati kanko usta kanko hodo sumama dum woni ko wajuri yimbe makko o yi ayna kalamullahi hada min qawli musailima o yi kado hala ina jogir nandude hala musailima ya difda naqi mata naqan la sharaba ta'minina wala alma'a kaywana thumma hasibi man baqiya alislam min qawmi ومضى يقاتل المرتدين كوندان او ينتي كونو ابو بكر نيلو بيجي ها جوني بن جانتي حبتنوبي يم مرتنوبي غوبي دينه لاعلان كلمه الله قرب امتد كونغول الله دو ليدي ادم بي جزا الله سمامة بن اسال عن الاسلام والمسلمين خيرا غنم يو الله يغرم كو ويته مونجره ماوند كانغو هودو دارني دين الاسلام او جينغاني دوم يو الله يغر نان هون سمامة غاندا سمامة بن اسال مونجره ماوند yo Allah tudnir mu aljanna Allah mu ganda fodani gonginbe Allah hulbe Allah be enere mbi rabbana ghfir lana yo Allah yafu en wali ikhwanina e musibbe men be hol ben sahabaabe annabiju kadi kala idibe men diine l'islam ha diine yottido neene diine o ha yottido alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu Allah amin nyaaji ma wodo wada der berde amen anji gongindo Allah dum woni ko boni kay di wata don ganya juldo bande ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم الله وامن غندا نيود اون جورموتو اي دوم دو وني غندا غيسكو كالانن هاندي بانغال دون سوما اي كالا جيدو بيدو راجون نواي جيد غندا تساجي مكو دفتن يال اصابه في تمييز الصحابه كسكي ابن حجر كانكو نيرو دفتر دي ويتو قال اصابه ويندو دفتر وني هاورني ثواب بور سلطنا دم الصحابه هاي ناندو بي هن اندي توكراب fo falti gor fo wadi bangi mon wala deftani al istiaba sa tayitu ma tawtun deftani ya siratun nabiy al ibn hisham de do ngoni yummaaji defte tarikh al islam de sa jeewi ustul ghaba en fo ma tawtun istawa do gorko wa radiyallahu anhu wa radu anhu allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa assalamu alaykum wa rahmatullah